مانا دارا او ادرائی گئی موزا نو ادول مانا خونو دا اصل کی حضرشی رحمہ اللہ ویلی دی دا فیل وید دی مثال دا وید دی مثال دا وید او دا مصدر مثال اغید پڑی دے نو پڑے کہ کم خوراکا دن آگا فا غیزی نو دا دی اقام یقیم و اضافت چی دا صلات تو کی نو مانا دا و یقیمون صلاتا او ادرائی دا دی موز نو دا موز سر ادرون سری دا موز رواج دے دا موز پابندی دا لکا دا فیل دے یو فیل دے چی نسبت دیا یو چاہتا ہوشی نی یو ماناوی او چی نسبت دی بل چاہتا ہوشی نو بلا مانای لکا قام زیدون قام زیدون نمانا زید ادری دا نو سند ادری دا بس پدواو کیو ماند ادری دا او قامتی سوک بازار ادری دا نو بازار سند ادری دا مطلب دا دا بازار رواج اسو دا بازار شورت اسو دا شان جا اوی جا اوی دا زید را دے نو سند قدمون اغسطل اغسطل نو راورا سیدو نو جا عزیدون مشیت بالاقدام یعنی پسپورا روانو او جا البرد یخنی رالا نو سنگ رالا حضرشی رحمه اللہ وی سواد کیون ملکان ترالا درگئی داسی یوش پہ ملکان کی اکبلا درگئی کی نو مردان کی نجوری رالا دا مانا خونه دا نو جا البرد وجاء ربك والملك صفا صفا ماذا جاء ربك جاء نسبت رب دشوري نو دا مانا پا نسبت سر فائل تبدلی گیا نو درشان دلتم مانا سدا ویقیمون صلاة اپا بندی کئی دی پا مزبان دی مانا دموز داری رواج کئی دموز شہرت کئی سنگ دموز رواج کئی مانا پخپل باندی کئی نو پخپل اولاد باندی کئی زوگو رسول مریم بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکان رسول النبی آیت بورت انز پندوس بیان اسماعیل علیہ السلام ورپسی آیت چوئی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا لسم سورۃ دیش پارا سم سی پارا وکان یامر اہلہ او دا اسماعیل علیہ السلام چه حکم بے کوا اہل پلتا بالصلاۃ بمزوان دی والزکاۃ او پا زکاۃ ورکول وان دی وکان عند ربہ مرضیا او دے درب سارا مرضیا پسند کرے شویا نو یامر اہلہ بالصلاۃ دا اقامت دا مزدے دا دی پسی سورت گورا سورہ طہٰ سورہ طہٰ آیت گورا یوسل جو درشم وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحنو نرزقک والعاقبۃ للتقوى او حکم کو اہل قبلتا بسولاتی بموز باندی واستبرا لیہا او قلم کلک ادری گبدی باندی لا نسألک رزقا منگا نگوالو تانا رزق نحنو نرزقک منگا رزق در کوتاتا والعاقبۃ للتقوى او بہتر انجام دا پارا دا پریزگارو دے دوا مراہ لکا دی سوالات حدیث پاک کی مرازی دا اللہ پیغمبر وی مرو سی بیانو بلو ما شمانو لہکم کوئی کلچی آغد ہو کالو شیع او وحی بی فموز کذا کولو اندی کلچی آغد لسو کالو شیع دے وحچ موز نکی ويقيمون صلاة او پابندی کوي په موږ باندې. حضرت شیر رحم الله بدل کوي یوه زما یو دوسو دی شیدو کې یو رنل تلارم میرالوی خوص و چرالی نمائی اولی وی یر ایدی اگر پاچا گل غیر مطلق سر نمائی خواہ وی دوی چی اگر خبری کولی چی امرالی نوی پیالی ڈاکی که می امان والاوی چالا پیالی والا اللہ وی واقعی مصولات تا چی امسکی نوی اگر خان وی ننے جی گیا اگدی خبری دے دا گرم خلاسی گی میں نے چاہے والا سوچ رو گئے دے دگا اوچی مقالب چی نالا با اندگا کو چاہے بس تو امام علاوی اللہ دگا وی کی واقعی مصولات چاہے اس کے وی اگوی دا لا چاہوے لی وی مائی دا مانا دا کرنے وی اگوی چی یقیمون صولات خمانا ادرون لی مون چی ادرائی گئی مون اقام یقیم مانا ادرون ایمائی تو چیدا مانا چاہے ندا چاہے جلالے ملے ایمائی نا تکلیف ہوا نا دیتا نا کلا مانا بچے مجھوئی بس جنہی چاہ خبرہ نا مانی بیا خوچے تو سوائے نا بسا صحیح وَيُقِيمُونَ صَلَاتَ او پابندی کئی رئی پا مُزباندے وَمِمَّا او دَاغَمَانَا رَضَقْنَاهُمْ چِوَرْكَرِ مُنگا رئیتا يُنْفِقُونَ لگئیے پلار دا اللہ کیا دا من دا پار دا تبعیل دیا ومیم او باب دا آغا مالنا یعنی تولنا او باب دا آغا مالنا رزقناهم چورکرم گا ویتا دا رزقناهم مانا کئی اعطویناهم چورکرم گا ویتا دا رزقناهم خفل مانا دا چفرولنهم پتیوان دیا و اشارہ را دیتا چی دے دزان سیوا کئی لکد در رزق دے خودے داغین سشیل ری کئی ادا اللہ لارک ور کئی مطلب دا فقیر سوال اکو او ددمخی لیو روڑی پرتا دا او بس دا دیوان دیرے مڑی دیا میشہ و خورینو دے اولا گیر داغین لگا مورگا کٹ دا آئے ماشم لور کچی ورک دا دی فقیر تا ورکا ناغ اخپل رزق نیسی سا جدا کرا نوارکلا نو ومیم رزقناهم او داغ ماننا رزقناهم چی ورکر مونگا رئیتا یعنی آغا دو در رزق دے ددن سیوان دے دے داغون سی جدا کئی او یونسو کون لگئی ہے پلار دا اللہ کیا او یو دا منجوان خبری کہ سرے درگاہ لچلے ہیں حد تنے سشیر آوڑے نو یہاں داوالا ادا پس خوردہ دا بلکہ سوئے ادا خوردہ دا پس خوردہ نوئی و ادا خوردہ دا نو خوردہ سی غد اس مفہول دا پارسائی کی خوردہ مانا پڑھلے شوئے شیرے نو چی اوپوڑے شی آگا خود یا اغیر خلق زندگی وئی نو دے وئی دا دا دا جی بول دی دا اوپرا دا خورده دا نرازت ناهم مانا چه ورکری دیمونگا دیتا دانا چه خرولی دیمونگا دیوان دی داغینه لگئی داغینه نلگی او اگه غلط چکه ولا خیله خورده ولا ویل نگواری پس خورده ولا ویل گواری مطلب دا چه خوالا مسیواشوی دا تینا نو دیدانو ایجی دا پس خورده دا وی دا خورده دا وَمِمَّا وَذَاغَ مَانْنَا چُوَرْكَرِمْنْغَ غَيْتَا رَضَقْنَاهُمْ مَانَا كَيْ آَسْوَيْنَاهُمْ چُوَرْكَرِمْنْغَ غَيْتَا يُنْحِقُونَ لَگَيْهَ پَلَارْدَ اللَّهِ مَانَا دَذَانَّ سِوَا كَيْ سُورَ بَقَرَوْ بُورَ آیَتُ بُورَ دو سوَا نُلَّسُمْ دَایَتُ رُسْلَيْتَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ قُلِ وَيَسْأَلُونَكَ وَتَقُوسَ يَيْسَانَا مَاذَا يُنْهِقُونَ جِسَشَهُ لَقَيْدَيَّا يَرَى سُولَكَوْ نُقُلْ وَاِذَا اللَّهَ پِغَمْبَرَ عَلَى هُوَا بِذَانْ مَذِيَاتِ كَيَّا زِيَاتِهُ لَقَوَيْ ذَانْ مَذِيَاتِ كَيَّا لَكَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْهِقُونَ اشارت ادا دیتا کہ خیر دے کنا لبزان تن کا ادا لالا رکھوڑ کا اگر چکم خالص تا رزق دے داغی نلک سلور کا ادا لالا رکھوڑ کا نو العفو دوزان میں بیاتی کئی والذین دا مخ کی صفات ادھر مومنانو دا دی امت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دام بیان دا صفات دا مومنانو دے و خاص کر دا صفات دے دا اہل کتاب و دا غصی اہل کتاب چی آگئی فمحب کتابنو انیم ایمانو و دی کتاب ایمان رو و والذین او پریدگار آو جسان دیا یؤمنون چی ایمان راری بے ماں پا کتاب بندی ان دل لے کا چرا لے گلے شو دیتا تھا وما یعنی قرآن کریم بندی ایمانداری وما او پا کتاب بندی ایمانداری ان دل من قبل چرا لے گلی شیری مخکستانا ستانا جی مخکی کم کتابون راغلی دی تورات دے انجیل دے زبور دے ایمان راڑی یعنی اگر مومنان دا اہل کتاب ہوا ذوقورا اللہ غزاد دے دے اہل کتاب و صفت اغیم کرے پخبل کتاب کیا آگا اہل کتاب کہ اگر لائق دا صفت ہوا او کم چی لائق دا صفت نون دا اگر صفت نہ دے کرے بلکہ دا اگر بدویلی دیا لکہ سورہ بقرہ کی بہت آگئی کے بعد بیان باش سورہ آل عمران کی وراشی سورہ مائدہ کی وراشی سورہ توبہ کی وراشی سورہ ممتحنہ حشر او صف کی وراشی نو اللہ غزاد دے دغا اہل کتاب داغئی صفتیں کردے خپل کتاب کی ذوقو رسول ہی بقری اخر عمر آیا تو پورا یو سل بلکہ یو کم و سوا سورہ بقری اخر عمر آیت گورا سورہ بقرہ سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آخر آیت گورا آخر سورہ آل عمران وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ يَقِينًا بَعْضَ أَهْلِ كِتَابِنَا لَمَنْ خَامَ ایمانداری پاللہ وما او پا کتابانی اندر ایلے کن جرالے گل شرر تاسوتا وما او پا کتابانی ایمانداری اندر ایلے ہم جرالے گل شرید ایتا خاشعین اللہ آج دکا ان کی دی خاص اللہ تا یرید ان کی دا اللہ نا نورکی پایاتن دا اللہ واندی سامنن قریرہ دنیا چلگا دا اولائک دا کسان لهم اجرهم ده پار ادائی بای اجر و ثواب دی عند ربهم در اخبر سرائی حقینن اللہ سریعو الحساب در در حساب والا دیا درشانی نور آیاتونو کی اللہ دی سیواد کرے سب چیز سیواد لائق دی وما او پا کتاب نواندی مانگاری اندلا چراری گلی شیری من قبلک مخکستانا اللہ رغاد دے چیدی خل کتاب دے اللہ بیان کردی چی اللہ تا نمخ کی کم پیغمبران رالی گلی دی یا کتاب نے رالی گلی دی نپاغی باندی دا ایمان رالی یا ضرورا آغا خلق چی اغای ایمان رالی فخبل کتاب باندی اخبل پیغمبر باندی بل کتاب و بل پیغمبر اغنمانی یا اللہ وی دا خلق کافر دی باری اول مخبورا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا اللہ وی یقیننا کسان کفر کئی پا اللہ پیغمبران رضی اللہ عنہ ارادہ لئی دا کہ فرق کی پنند اللہ اور پیغمبران رضی اللہ کی سنگا ویقولون اوائی دی ایمان دار مو پا باد باندی او کفر کو مو پا باد باندی من گئیو قرآن منو حدیث لسا جاتے او یادا مطلب دے کنو منو بے باغ ونکور بے باغ من گا پل کتاب منو ابل منو پل پیغمبر منو ابل من ویریدون یاد لری ان یتخذو دا چونی سی بین ذالک سبیلا فمیند دی کلار اللہ وی اولائک دغ کسان هم الکافرون حقا هم دیدی کافران پر اشیاء واندی وآتبنا للکافرین عذابا مهینا او تیار کرے منگا دپار دکافر عذاب سکون کے والذین آواز کسان چیمان داری پا کتاب باندی جرانے گلے شرطا تا قرآن کریم وما او پا کتاب باندی ایمان داری ان گلے جرانے گلے شیری من قبلک مخکستانا ندا کی وقت دے دچا زمومنان و بالآخرت او پا رد قیامت باندی هم دائی یؤمنون ایمان راڑیا نکنزل جی باتی نے ذکر کل ایو یؤمنون بالغیب دویم یقیمون صلاة دویم ومما رزقناهم ينفقون او سلورم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او قنزم وبالآخرت هم یوقنون دا پندسی بطنے دیا او قورت داخرت واندی ہم دی یوکنون یقین کئی ایمان راڑیا یعنی رد قیامت منیا کا جانے والا کی دنا دوائی وبالآخرتی اپنبوت رستانی واندیا اپنبوت رستانی واندی مطلب دا انسان لپکی رہتی رہتی ومیمہ یخلے وبالآخرتی اغمانا کئی او پنبوت رستنی واندی ہم دی یوکنون یقین کئی جواب دائی دا مانا غلط را لکا آخیرت شرطم سیود نبوت نظر آگلے آخیرت صفت دار راگلے رے دا قیامت راگلے رے آخیرت جرط سیود نبوت نظر آگلے لوگو رسول عنکبوت یو کم درشم سورت دے آیت گورا سلوش پی تو سورے گورا کی سورے نخری آیت گورا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. سورہ عنکبوت جسم 64. ہاں صحیح. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سورة عنكبوت آخر الركوع ثلث آيات. وما هذه الحياة الدنيا أو نهاية الدنيا إلا له ولعب مگر غفلت ضرورے اولادی دیا آبچی دی اولادی دی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ او یقیناً کور دا آخیرت نتاولی دا آخیرت سیبت دار را گلے دے دار موصول آخیرتی سیبت ندا سیبت دا آخیرت را گلے دے احمد قیامت را گلے دے اسیبت نبوت نے را گلے نو بالآخرت دی او کو رض قیامت بانگی اہم گئی یوقینون یقین کئی مداقین پر بتوں نے ذکر کر ہر شے پی جندیشی پخل صفات باندھی ہر شے پی جندیشی بس سارا پخل صفات باندھی داسی بد داسی بتوں نے مومن دیا دے قیامت مانی جنت مانی دوزخ مانی یا دا شانی مثال عذاب قبر مانی یا سوال جواب مانی دا طول دا غیبون علی یا دے دا مانی چلا با قیامت قائم آئی اللہ با حساب کتاب گئی طول دا اعمال با کی گیا دا دا پرہیزگار دا غزی بطن علی مزبان دے پابند مال لگئی دا اللہ پلا رکھی کتابوں باندھی ایمان دے رد قیامت منی یا دا شانی تو گورا یو سو صفات دا مومنانو دیو پارا جی تو مومنو پی جانے چی مومن چالا وی یا او قرآن کریم دا آئینہ دا نتو دی صفاتو لگورا بس دی کے خپل مخو گورا نفتر تولگی چی زمومن ما او کنا زمومن نین یا زمومن ما نصور اندازہ کی مومن ما رو گورا سورہ بقرا آیت گورا دو سوا یو شپیت دو سوا یوشپیت دوشپیت اللہ وی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئت حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. تاخ مثال دے مال لگول پلا اللہ کی چدے مال لگئی نو اللہ با دمرا بدلی ورکئی یو پو سوا یو بسوار لسوا موسوئی اللہ بینا کسان ینفقون چی لگئی اموالہم ارنفل فی سبیل اللہ پلا اللہ کی ثم لا یتبعونا جانور پسی کئی ما پاغس بس انبکو چی لگو لی گئی من انزباتنا ولا اذان او نبادر دیا لهم اجرهم لپار اردئی بھئی اجر سواب دئی عند ربهم در افضل سر او نبادر شرب دئی باندی ولا هم یحزنون او نبادر غم جنشی نتبورا دا سی بد دا مومنانو دا اللہ لارک مال لگئی بیا اور پسیز باتیں نہیں کہی باتیں ادی لوئی چھ گورا منیم نہ کنا سنگ سالی کی دو نو دولا جی رما گرمی جانی می دل آواز استیری او جان می دل آواز استیری جرادی می دل آواز استیری بس فادر می دل آواز استیری نو منیم نہ ندی لوئی سے چھ باتیں نہ ثم لا یجیونا بیان اور پسی کئی ما پاوس بس ان کو پوچھ لگولی رئی من ننز باسنا ولا اذن او نبدر دیا کلوئی یہ رفض من پر ٹکلو بانی لوشی نوز دمون دشمنو کر دی دی او سر فعلا نبازی لهم اجرهم اللہ وید دید پارا بھئی اجر دی عند ربیہم در رب پل سرا ان بھئی سے رب دی باننی ولا هم یحزنون او نبدی غم جن شیعا در سورہ بقرہ دوے مزی پارا گورا آیت گورا یوصل واو یا لیس البران تولو جوہاکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمنا باللہ والیوم الاخر لیس البر ندنی کی ضرب دا تولو جوہاکم چاہ ویرار ویتاسو مکون اخبر قبل المشرق والمغرب ترہو دا مشرق و دا مغرب تا کہ بس تشم دنو لدے ضرور کرے حضرت شیر رحمہ اللہ بری سب شیخ شیخ رتنی کی نظر رحم میں دے شیخ جوڑ کرے دے بس کو جوڑی کیوں کہ بھی نہیں نو بلکار بھی نشتا دے بس جوڑے برائی کیا ہو سب کے عقیدہ دے شرک دا عمل اگر ایران دے بدعات ہو دے خالص دگا سوترا پختو دے لے سل بر نی کی صرف دا تولو وجوہکم مخون اخبل ترود مشرق و مغرب تا ولیکن البر لیکن خواہن منی کئی دے مطلب دا درشان نیک مجھوڑی کا دا سی نیک جوڑشا لیکن خواہن منی کئی دے منا رسول آمن باللہ شیمان رور پا اللہ وانی والیوم الاخر او پورد رستانائی والملائکۃ و فرشتو والکتاب و کتاب والنبیین او پانبیاء و باندیا و آت المال اور کئی مال علا حبیہی سرد محبت دی مال سا ذوی القربا خلق بلوانو تا والیتام و یتیمانانو تا والمساکین و مسکینانو تا و ابن سبیل و مسافرو تا والسائلین او سوال کو ان کو لا پجندہ اللہ کی وفر عقاب او پاسا دولو سدن خلق کی دبیلی نیونا و اقام الصلاة او پابندی کئی پمز و آتا الزکاة اور کئی زکاة مخی و آتا المال او سوی و آتا الزکاة من اللہ سو نفلی صدقات ان کئی او وجودی فردی صدقات کی زکاة جدام اور کئی والموفون بعهدهم او پورا والے کہ ان کی بوادو بلوانی اضاحت ہر کلچ وعدو کی جائے والصابرین فی البعصاء والضراء او سی وقت مذر دا صبر کہ ان کو فی البعصاء فتبیو دا مال کی والضراء او بتبیو دا بدن کی وحین البعص او تو وقت جنگ کیا مطلب دا بیمار دے نو اللہ لارا کی مان لگیا کہ حالت جم دے نو صبر دے نو دا شانی غریب تنگی دا دا مال تنگی دا یا دا بدن ناچاری دا نو ان دے صبر کیا اولائک الذین صدقوا دا نا جلو کنی پسر درد دے نو جوڑے دے وئی یہ رمی کول شمنن وائلہ والصابرین بالباساء والضراء دلی سمجھ لو دے وحین الباس او کو وقت جنگ کیا چی جنگ کی خویا دے درنگ لے وحی کی گیا او اس کو لاب وحی کی دل پتی نہیں چاہے اس خویا بھی او اید بدن داری او سکیلون ملاوش بدن طول جتا ختم شی. اولائک الذین صدقوا دا دی آغا کسان کی رشتی نیدی و اولائک او دا کسان هم المتقون هدل للمتقین هم المتقون و اولائک او دا کسان ام دیدی پریدگار نتا پریدگار رو پی جنگید زان لو سبورا چی دا صفات تا کشتا ہو کنا نک دا وی ندا اللہ شکر ادا کر تو پرہیزگار ہو صحیح مومن او کدانی ندا غم رضان کمزور مومن اگانا سنگ ایمان دا اللہ پا توحید شتا ہو کنا ندا دیر ویشتا ہے دیر سرالی چی دا کلمہ وی ہوا ہم مشرکون سرالی آگین شرک کی آرانی داشانی فرشتی کتابون انبیاء مال ورکی نکم مال ورکی آگا مال کیا آگا غیر محبوب دے غیر محبوب مال دے دوڑائی شوی دن آگا ورکی بیگانی پخکر دے آن آگا نن غرم ورکی خلے ہوئی نکری ویر لکھونی وکم ہونی پکر آگا لے دے ناگا پل ورکی داشانی چھے جامی دری شوی دی آن دوڑی آگا پل ورکی نو جی کم شے اگا بیکار ہے نو جوڑی دے اگا پل لور کئی وی درانا نسکی جوڑی او تا خطول انو سب میدانی وقت پسی من ڈوالا خوی بیدی در خدای پناہ میں دیشی در خدای پناہ میں دیشی نو مزدو دا کم چی دلو دو سوا تو او دل اکس پخان را جن آگا بیا در خدای دنانی و آت المالا ورکی مال سرد محبت دنردی مال سرا محبوب مال ورکا لکا لن تنالو البرا کی دا صحابی خبر بتکون چی صحابی آگر دا اللہ پیغمبر پیوی اللہ دا شانی ویلی دی امال از ماب و مال کی محبوب مال اگر رہا باغ دیا دا والا او دا تقسیم کا دا اللہ پیغمبر وردوی فخفل فلوانو کی تقسیم کا ناغا اگر محبوب مال آگر ورکڑے دی پل کلوانو لے ورکا یتیمانو لے ورکا مسکینانو تے ورکا مسافرو تے ورکا سوک راغلے دے از جماعت دا پار دا چند کئی یرد مو مرکز جوڑی گی آگے دا پارا چند را کئی آنو دے وی یو خدای نخلا کی بس ار وقت واری ار وقت واری نو سائلینا او سوال کون کلا پا دین دا اللہ کیا دا شانی وفر و اقام شرکیاتی فکر منشا بیا پنجوز باندی پابند زکات باندی پابند وادی باندی پابند دا اللہ پا دین ماندی صبر کول او اتنا اللہ وی اولائک اللذین صدقو دا کسان دای گریشتینی و اولائک هم المتقون او دا کسان ام دایلی پرگار دا سشده صفات دید مومنانو و دا داشانی صفات مومنانو بورا دا سور تحر بورا سورہ دہر سورہ دہر مومنان صفات آیت پنجمنا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا ندی مومنان صفت اتم نہم لسم ایتورا ویطعمون الطعام ورکی خوراک علی حبه سرد محبت نادی خوراک سرا یا سرد محبت نادی ورکر سرا چالے ورکی مسکینا مسکین تا ویتیمن ویتیم تا واسیرا وقیدیتا اللہ وی دا ابرارو دا نکانو خلق زبتو نزیا مال لگئی مسکین لے ورکئی یتیم لے ورکئی اسیرا تے دیتے ور کیا تو گو رضا سی ور در کشتا ہو کنا او آئیا انما نطعمکم لوجہ اللہ یقیناً فراغ کرتے تا ہوتا دپار در رضا دا اللہ دانا کہ یتبعون ما انفقوا منن و اذن کدائی سمال لگولے نجوڑے بیا پائے واندی باتنا کئی بدرد وئی نہ مال ورکو اڑو ذکری مشتاوے انما نطعمکم لوجہ اللہ یقیناً خوراک در گوتا ہوتا دپار در رضا دا اللہ لا نرید منکم جزاءً نوارم دستا سنس بدلا ولا شکورا ونس احسان من اللہ انہ دا چیز ہم بس تعریب کوئی چیر دے دا سے دے دے دا سے دے انہا نخاف میں واپنا یوما عبوسا قم طریرا منگا یریگو دراب اخبرنا یوما دازا دارا وردنا عبوسا قم طریرا چیغد ترشا سختا ترشا دا سختا دا دو رب خلن یریگ دا عذاب دا غور دینا نمونگا مال تاسو لدر کرو دید پارا چی اللہ نمونگا باندی دا دا یرین اللہ نمونگا محبوب کیا دا دی صفات دا مومنانو رو گورا صفات دا مومنانو سورہ آل عمرانو گورا سورہ آل عمران صفات دا مومنانو آیت گورا یوصل آیت گرو سن دش پسی وساروں لام فرتی و جنتی آرسم آلرمستل وی واسی اللہ رسولا لال ترحمون خبروں میں نہیں ڈال لاؤ روپے لمبر دیر پار کی بتا سمان جرا مکڑے سی وہ سارے بولنا جلدی بولنا لے وہی الم دود نہ کہی وہ نا اللہ پدین کی با دودھ مقابلہ بم کے او پائے کی سکنا نشتر سنگا وہ ساری دے دا سباب روڑے نے سیدار مشارہ قد باروانی مانا از یوبل نروان دیوالے اوکی دیوبل نجلتی اوکی مسارعات ستا ہوئی تیزائی پولو لا دلوار پولو لا جلتائی پولو تا حدیث باق گرادی اسرعو بالدفن دلوار اوکی پس پولو لانی نسارعو سارا ایو سارعو مسارعاتا بعد مفارد پار مشارکت راجی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَوْ جَنَّتِهِ كَيْدِيَوْ بَلْنَا وَخَنِتَا بِتَرَبَدْ رَحْبَلْنَا أَوْ جَنَّتَا چِبْلَنْ وَالَ دَعِي وَمِقْدَارْ دَاسْمُ النُّوذَ الْمَجِدِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یار کرشے دے پارد پریدگار ہوا اللہ دینا پریدگار آلکسان دیا ينفقونا فی سرائی وزراء چمال لگئیا خوشالی کی وزرا او پتنگ دستائی کی مطلب دا کہ لاس فراخری مالداری دا او کلاس تنگ دا اللہ لارا کی مال لگئی اے دا درگل مالک دے نو سونے اولا گولا دا سون مالک دے نجوری لس اولا گولی شلی اولا گولی والکاظمین الغیظ او قلوب کی غسیلا وہ سب راضی نا غفری والعافین عن الناس یعنی اگر برداشت کئی او عفا کئی دا خلقنا در گزر کئی تیرے کئی دا خلقنا واللہ یحب المحسنین اللہ من سادی بنی کی کون کو سارا والذین او پریدگار اور دسان بھی اذا فعلو فاہشتان ار کر چوکی رہی او کار بھی ہے او ظلم انفسهم یا ظلم کی پخبل ظانو باندے ذکر اللہ میاد کی اللہ فاستغفر لذنوبهم فاسبخن اللہی لپارد گناہوں نخبلو ومن یغفر الذنوب الا اللہ او سوک لکی بخی گناہونا سوا دا اللہنا یو اللہ لکی گناہونا معاف کئی ولم یصیروا علی سوال نہ کئی گئی علامہ پاسوان دی فالو چکری گئی کم گنا وهم یعلمون ادائی پوئی گیا چرمونگا رب چاگل توبہ واسی ناغ توبہ قولی اولائک جراؤم مغفرت من ربیہم تاکستان بدلو گئی بخن راز طرف از رف بلنا و جنات او جنت نری تجری چبائی دیوا دلان جلونو دینا نہرونا خالدین بیہا نشوی ای بدی کی و نعم اجر العاملین او سخد اجر عمل کون کوا متاویل دا سیواد جل پریگارو دا پریگار کی برس شدے اتوی اللہ والرسول دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خبر مانال دا پریگار کی برس شدے بخنی تذی یو بلنا تلوار کولا دا جنت تذی یو بلنا تلوار کولا مال لگول ہر حالت کی مال لگول آفا کول در گزر کول دا خلقنا کلکی پیو دا گناکاروشی داشی دا گناکار چپلیم دزان سرپا گناکی شرک کو یا داشی گنا چاگر دزان لگنا دا بلو سرپا کنید شرک انو بخن اقواری دا خپل ربنا او بیا چی سگنای کری اگا بیان کئی نا اللہ وی دای دا پارا بخن دا او دای دا پارا جنتو نایدی دا صفات دی مومنانو دا شانی او پورا سورہ آل عمران آخر او پورا آخر تو سورہ آل عمران بیان دا صفات دا مومنانو آیت او پورا بیان دا صفات دا مومنانو سورہ آل عمران آخر آخر آیت گورا داروان دی یو سل نوی یو سل یو نوی نو گورا بیان صفات المؤمنان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار الذين آكسان سيادي الله فولا وفناستا وفارسون فلوان دي ويتفكرون او سوچ گئی پیدائش داس منو درم جی جی نگورا داد مومن سی بد دیا چلے بہر حال کی اللہ یادی تو اولار دے کناس تو پروت دے کروان ار سنگ چیل اللہ دے کر اذکار بکی دانا چیدا بدے پہ یو خاص شپرا جو مکی یو خاص پیرہ بھئی یو خاص وزن بھئی روگے بول لکے دے ما گنی دین رہنو جو جا بدے پرکی راش دا بدئی سر کی راشی اور شوروشی نا دل کی وقت مومنان کرونا اور سوچ گئی بیداش کا سونگی کی مطلب دا ذکر بد اللہ کئی اور فکر بد مخلوق دا اللہ کی کئی نپاللہ کی داد مومن سی بت دے ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب زمانگا میری پیدا کری تازا بس بیکارا سبحانکا پاکیتا تیا اللہ فتنا عذاب النار فسوسا کنیل عذاب دورا ربنا اے رب زمانگا انکا من تدخل النار آسن کی داخل کی طورتا پس پتا کی سرا رسوا کتا دے من تدخل النار على الابد آسن کی داخل کتا ہوتا میشد پارا فقد اخذتا رسمتا کی سر رسوا کتا آغا اور چیزی اور تلاو نظر پاردانی شواجی ناغذ پارد رسوا کولو نظر تلے بلکہ پارد تطہیر کہ اللہ سے پاک کی اور جنت کے اولی گی وما لظالمین من انصوار اور نبی پارد ظالمان سوکندہ بیان ربنا ارود منگا اننا سمعنا منگا واویدل دیو آواز کم جنا چواز کو ایمان تا ایمان تا رب لان آئین دی ربکم لیکن ایمان را لئی پر افکل باندی فا آمننا ربنا ارود منگا پس منگا ایمان را رو ارود منگا پس بخم تظنوبانا گناہوں نے منگا وکثر عنا سیئاتنا او لرکی زمونگا تکلیفنا دنیا زمونگا و توفنا مال برار او فات کی اللہ منگا مال برار مرگری دنی کانوا بیاوی ربنا ایرہ زمونگا اراج منگا تماغس واتنا چی لوگ تو ایتا زمونگا سرا علا رسول کا پجبز افل انبیاؤ ولا تخزنا یوم القیامہ او مرا سواتے من پر از قیامت یقیناً تو لا تخلف المیعاد مخالفت مکے وعدی ورپسی آیت پورا فاستجاب لهم ربهم فاستبلوالے کزدئی رب کزدئی انیز لا اوزیون بربادوں عمل دے و عمل کون کی من کون ستا سنا من ذکرین نارینی او انسایات بنانی بعض حکم من بعض باعثہ سر بعض نئے یا فالذین حاجروا دام صفات المومنانو فساہ قسم چہ حجرات اوکو و اخرجو او اخلشل من دیارہم یکورنو بلونا و اودو فی سبیلی او تبیور لو اخلشل فی سبیلی فالعار زماتی یعنی دے زمات دین کئی نذکول تکلیف ورکلشو وقاتلو اجگرو گئی وقتلو او اجلشو اللہی لا اکافرنانهم سیئاتهم لام دو تاکیر نون تاکیر فتیلا دیت داخل کری دی خامخا ضرور بی ضرور لربکم ددینا سیئاتهم گناہونا دی ولو دخلنانهم اید اکاف فارا چراشی فمانا دا پتول سر خامخا خود بکم ددائینا گناہونا ردائی پبخنی باندیا ولو دخلنہم او خام خا داخل بکم ادائی جنتونو تا چپائیگ بدلان دیونو دینا نهرونا بدل بید تربد اللہنا اللہ جد سرا بہتر بدلی دیا نتاولی دا سیوات دید مومنانو دا شانی سیوات دا مومنانو گورا سورہ انفال سورہ انفال